إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا میں اور شاید آپ میں سے بہت سے حضرات و خواتین کتنی ہی غلط فہمیوں کا شکار اور اگر میں اور آپ بات کو سمجھنے کا دعویٰ بھی کریں لیکن ہم میں سے بہت سے حضرات و خواتین کے اعمال ان کے شب و روز ان کی مصروفیات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم میں سے بہت سے دھوکے اور فریب میں ڈوبے ہوئے اس سلسلہ میں ہمارا دھوکہ جو میں اور آپ میں سے بہت سے اپنے آپ کو دے رہے ہیں ایک بہت بڑا دھوکہ ایک بہت بڑا فریب ایک بہت بڑا مغالطہ زندگی کے بارے میں ہے میں نے اور شاید آپ نے بھی اپنے عمل سے اپنے پروگراموں سے اپنے شب و روز کی مشغولیات سے یہ ثابت کر رکھا ہے کہ یہ دنیا سب کچھ اس کا بنانا اس کا سدھارنا اس کا نکھارنا یہی سب کچھ لوگوں یہ میرا اور آپ کا دھوکا ہے یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں آپ کو ٹھکانا ہے فانی بسیرا ہے نہ رہنے والی جگہ ہے اس دنیا میں ہمارے آنے اور اس دنیا کے بنانے کا مقصد کچھ اور وہ یہ ہے کہ میں اور آپ ایک امتحان کی تیاری کریں اور وہ امتحان آخری امتحان اس میں کامیاب کامیاب اور اس میں ناکام تباہ و برباد. ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی اللہ مالک نے میری اور آپ کی خود فریبی اور غلطی اس کو واضح کیا. اللہ مالک نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے زیادہ اچھے اعمال کون کرتا. اور وہ امتحان جو مجھے اور آپ میں سے ہر ایک کو دینا ہے اللہ کریم نے اپنے کلام پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اس امتحان کے بارے میں باتوں کو کھول کھول کر بیان کیا. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اسی امتحان کے حوالے سے دو چار باتیں جتنا وقت ہمارے پاس میسر ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں, شاید کہ اللہ ان باتوں کے سمجھنے سے میری اور آپ کی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو دور کر. وہ امتحان اس کے لینے والے اللہ, کوئی آئی ٹی او نہیں, ٹیکس کمشنر نہیں, آئی جی نہیں, اس امتحان کے لینے والے اللہ ذو الجلال والاکرام. امام بخاری اور امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر ايسر منه فلا يرى الا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى الا النار فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِكِّ تَمَّتٍ اَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک خطبہ دینے والا ہو یا سننے والا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, پڑھا لکھا ہو یا پڑھ ہو, سرمایہ دار ہو یا غریب ہو, فرمایا تم میں سے ہر ایک اس کاروں اس سے گفتگو کرے گا اور کیا ہوگا, تمہارے اور اللہ کے درمیان اس گفتگو کے وقت کوئی ترجمان نہ ہوگا, ٹرانسلیٹر نہ ہوگا, کہ وہ اللہ سب زمانوں کے جاننے والے. اور تمہارے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب کوئی پردہ نہ ہوگا, بلکہ اللہ کے ہاتھ تم کھڑے ہو. اور کیا ہوگا, فرمایا بندہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا, اس کے اعمال ہوں گے, نمازیں, روزے, حج، زکات، قرآن کریم کی تلاوت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرنا، نیکیاں ہی نیکیاں. اپنی بائیں طرف دیکھے گا اس کے اعمال ہوں گے، اس کے جھوٹ، اس کی مکاریاں، اس کی غداریاں، اس کی فریباریاں، سارے کے سارے اعمال دائیں اور بائیں طرف. لوگوں تصور تو کیجیے وہ مقام میرے اور آپ کے لیے کتنا ہے بدنام اور کتنا سنگین ہوگا. رب جبار و قہار سامنے، میری اور آپ کی برائیاں اور نیکیاں میرے اور آپ کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ. اور کیا ہوگا، بندہ اپنے سامنے دیکھے گا تو کیا ہوگا، فرمایا جہنم کی آگ، فرمایا اب اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اور کچھ نہیں. آج حضور اللہ کی راہ میں دے سکتے ہو اس ہی کے لیے اس جہنم کی آگ سے بچنے کی اب کوشش. اور اسی امتحان کے بارے میں ایک دوسری بات، لوگوں اللہ کے فضل و کرم سے پکی بات، اس امتحان کے حوالے سے دوسری بات، اس امتحان کا پرچہ کیا ہوگا. میرے ماں باپ قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے پہلے سے اس امتحان کے پرچے کے پانچوں سوالات آؤٹ کر دیے، امت کو بتلا دیے تاکہ تیاری میں آسانی ہو. امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن حق عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وماذا عمل فيما علم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کا ہر بیٹا اور اسی طرح ہر بیٹی قیامت کے دن اللہ کے روبرو کھڑا ہوگا اور پانچ سوالات کا جواب دینے سے پہلے کسی کو اپنے قدموں کو ہلانے کی اجازت نہ ہوگی. لوگوں مجھے اور آپ کو اس مرحلہ سے گزرنا، اور بات کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ اب کہنے والا اور سننے والے ان پانچ سوالات کے جوابات تیار کریں. کیا ہیں وہ پانچ سوالات؟ فرمایا پہلا سوال، اپنی عمر کو کہاں پر بانٹ دیا، زندگی کی شامیں کیسے بسر، رات کی تاریخیوں میں کیا کیا، دن کے اوقات کیسے گزر دیے، پہلا سوال. نمبر دو، اپنی جوانی کو کیسے برباد کیا، اللہ نے چھاتی میں زور دیا تھا، گردن قوت سے تنی ہوئی تھی، بازو میں زور تھا، آنکھیں سکت و سکت تھیں, کان سکت و سکت تھے, کیا سنا کیا دیکھا, اپنی قوتوں کو کہاں خرچ. نمبر تین, مال کو کمایا کہاں سے, رشوت سے, دغا بازی سے, مکر و فریب سے, سود سے, یا حلال طریقے. یہ سوال نمبر تین ہے. اور نمبر چار, جو مال لیا اس کو کہاں خرچ کیا. مال کے مالک اللہ, دینے والے وہ, اب خرچ کہاں کیا. اللہ کی فرما برداری کی جگہوں میں یا اللہ کی نافرمانی کے کام. اور سوال نمبر پانچ, جو دین کی بات تیرے علم میں آ گئی اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا. اسی امتحان کے بارے میں تیسری بات, اس دن جبکہ میں اور آپ اللہ کے روبرو ہوں گے, ہمارے اعمال ہوں گے, صرف اسی پر بس نہیں, اللہ کی طرف سے زمین کو حکم دیا جائے گا, بولو تیری دھرتی پر اس بندے یا اس عورت نے کیا کیا نیکیاں یا کیا کیا برائیاں. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحاها, اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کرے گی کہ تیرے رب نے اسے ان خبروں کے بیان کرنے کا حکم دیا. لوگوں, اگر میں یا آپ چاہیں اللہ کی نافرمانی کریں تو زمین سے نکل جائیں. یہ زمین بولے گی فلاں نے میری دھرتی پہ سجدہ کیا یا یارب تیری نافرمانی. نمبر چار, اسی پر بس نہیں, فرشتے جو میرے اور آپ کے اعمال کو تحریر کر رہے ہیں, ان کی تحریر کردہ مفسری کو ہمارے سامنے لائے گئے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فرمایا کتاب کو رکھا جائے گا, آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ وہ اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ڈریں گے اور وہ کہیں گے ہائے افسوس, یہ کتاب کیسی ہے, نہ اس نے کسی چھوٹی بات کو چھوڑا نہ بڑی کو چھوڑا, اور انہوں نے جو کچھ کیا اس کو وہ اپنے سامنے پائے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, آپ کے رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتے. اور یہ وہ, اس پر بھی بسنا ہوگا. پانچویں بات اس دن یہ ہوگی کہ اللہ زبانوں کو بند کر. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. فرمایا آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا, اللہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو گونگے ہیں ان میں اور مجھ میں کیا فرق, بابا ماما گنگا لغت دنیا میں نہیں بول سکتا. تو جو اللہ دنیا میں جس کی زبان چاہے بند کر دے کیا وہ آفت میں نہیں کر سکتا؟ اليوم نختم على افواههم, فرمایا آج ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتكلمنا ايديهم, ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے, اور ان کی ٹانگیں بتلائیں گی کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی. لوگوں ہاتھ بول سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہے یا آپ بڑا ہے؟ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو آن کرے بولے گا کہ نہیں؟ انسان کی بنائی ہوئی اگر یہ پیٹ کی کاغذ بول سکتی ہے تو اللہ کا بنایا ہوا ہاتھ اللہ کے حکم سے نہیں بول سکتا؟ لبان گوشت کا ایک ٹکڑا, اللہ جب حکم دے بولے, جب چاہے روک لے. جس رب نے زبان کو بنایا اور اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی, کیا وہ ہاتھوں اور ٹانگوں کو بولنے کی طاقت عطا نہیں کر سکتا؟ تو اس دن کے امتحان کی پانچویں بات کہ میرے اور آپ کے ہاتھ اللہ نہ کرے اگر ہم مجرموں میں ہوئے تو بولیں گے اور ہمارے خلاف گواہی دیں. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کہ جب اس دن ہم اللہ کے دشمنوں کو اکٹھا کریں گے اور ان کو جدا جدا کیا جائے, جب وہ آ جائیں گے ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے, اور وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انتقم الله الذي انتقم كل شيء. مجرم اپنی چمڑیوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ چمڑیاں جواب دیں گی ہم دنیا میں چپ تھیں تو اپنی مرضی سے چپ نہ, اب بول رہی ہیں اپنی مرضی سے نہیں بول رہی, ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی جس نے ہر چیز کو بلا دیا. لوگوں میں اور آپ کس بھروسے پر اللہ کی نافرمانی کریں؟ میرا اور آپ کا جس یہی میرے خلاف گواہ ہو, اور اس دن کی کتنی باتیں, ان میں سے ایک آخری بات آج کے خطبہ کی, مجرم اپنے متعلق جب فیصلہ سن پائیں گے تو کیا تمنا کریں گے؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. فرمایا اس دن آدمی دیکھے گا جو کرتوتیں اس نے کی ہوں, اور نافرمان کافر کہے گا کاش کہ میں آج مٹی میں مٹی بن کے ختم ہو جاؤں, یا لیتنی کنت ترابا کاش کہ میں مٹی ہوتا. لیکن اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے مجھ ناکار اور آپ سب کو اس دنیا کی اصل حقیقت اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخری امتحان کی بھرپور تیاری کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دن کے عذاب اور ذلت و رسوائی سے اپنی رحمت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی، یہ دنیا آخرت کے امتحان کی تیاری کے لیے اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے جو ہم سب کو عطا کیا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد ہم سب کو آخری دن کے امتحان میں چاہنے نہ چاہنے کے باوجود شامل ہونا ہے، اور اس امتحان کے متعلق کتاب و سنت میں جو بہت سی باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس امتحان کے لینے والے اللہ ذو الجلال، اور دوسری بات اس امتحان کے پانچ سوالات ہوں گے، زندگی کو کہاں گوایا، جوانی کو کہاں برباد کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور دین کی باتیں جو معلوم ہوئیں ان پر کتنا عمل۔ اس امتحان کے حوالے سے تیسری بات، اس دن زمین اللہ کے حکم سے بولے گی، میری اور آپ کی نیکیوں اور برائیوں کو بیان کر۔ نمبر چار، اس دن فرشتوں کی لکھی ہوئی ڈائری مفصل ہمارے سامنے آئے، ہماری کوئی نیکی کوئی برائی جو ہم نے اس دنیا میں کی ہوگی وہ اس کتاب سے باہر نہ رہ جائے۔ نمبر پانچ، اس دن مجرموں کے منہ پر اللہ تعالی لگا دیں گے، ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور نمبر چھ، اس دن ناکام ہونے والے موت کی تمنا کریں گے کہ مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں، لیکن وہ تمنا پوری نہ ہو۔ اللہ کریم مجھ ناکار اور آپ سب کو ابھی سے اس امتحان کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ زندگی میں جو گناہ، جو پاپ، جو سیاہکاریاں، جو جرم کر چکے، اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ مکمل طور پر مٹا دے، اور ہمیں ایسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم من أرادنا اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم إنا نجعلك في نحوره ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقنا شر الأشرار. اللهم اقنا شرهم بما شئت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.